Ακούσαμε το συγκρότημα Everything Everything και το Distant Past. Μετά τις διαφημίσεις, σαν σήμερα πριν 50 χρόνια κυκλοφορεί ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Πριν 50 χρόνια, το 1965, την Άνοιξη κυκλοφορεί το Mr. Tambourine Man των Byrds. Είναι ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60 για πάρα πολλούς λόγους. Είναι σύνθεση του Dylan και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα τραγούδι του Dylan να ανεβαίνει νούμερο 1 στην Αμερική τον Ιούνιο του 65. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα του Ιουνίου του 65 ήταν το δημοφιλέστερο τραγούδι στην Αμερική. Ξεκινούσε έτσι μια καινούρια απάντηση των Αμερικανών στους Beatles που είχαν εισβάλει και στους άλλους Βρετανούς την προηγούμενη χρονιά του 64 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι ένα αμερικάνικο συγκρότημα rock, το οποίο επηρεάστηκε από τους Beatles, αλλά είχε και την δική του υπόσταση, ξεκινάει μία κίνηση με δεκάδες σπουδαία συγκροτήματα από την Αμερική να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Οι Byrds είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή την folk rock σκηνή της δεκαετίας του 60. Μετά από αυτούς έχουμε Mamas and Papas, Loving Spoonful, και ακόμα Simon Garfunkel, Sonny and Cher, Barry Maguire και πάρα πολλούς άλλους, αλλά και όχι μόνο αυτούς. Η ιστορία των Byrds συνεχίζεται και στη δεκαετία του 70, αλλά και στη δεκαετία του 80, που φτάνει ας πούμε σε συγκροτήματα όπως Dream Syndicate και τους υπόλοιπους. Και μέχρι τις μέρες μας. Ας πούμε οι αλαλάς που ακούγονται ίσως κάπως τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι εγγόνια των Byrds. Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Γι' αυτό είναι ξεχωριστή η δεκαετία του 60, γιατί στις πρώτες θέσεις και στα δημοφιλές τα τραγούδια συναντάς δεκάδες, εκατοντάδες. Σαν και αυτό εδώ, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα. Αλλά πώς μπορεί να συμβεί σήμερα, όταν διαβάζω νεότερες έρευνες σε κάτι που έχουμε πει ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι τα τραγούδια τα σημερινά, αλλά και τα παλαιότερα, οι νεότεροι τα ακούνε σε αστραπιαία ταχύτητα. Μία καινούργια έρευνα αποδεικνύει ότι στις διάφορες πλατφόρμες που γίνονται τα streaming και ακούγονται τα τραγούδια, δεν αγοράζονται, ακούγονται, το πολύ να μένει το 90% των ακροατών μέχρι 25 δευτερόλεπτα στο κάθε τραγούδι και αμέσως περνάει στο επόμενο, και αμέσως στο επόμενο, και αμέσως στο επόμενο. Έχει την ευχέρεια βέβαια αυτή, γιατί εκεί είναι τα χιλιάδες τραγούδια μέσα στην πλατφόρμα, ας πούμε, και μπορεί να περάσει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στο επόμενο τραγούδι και στο επόμενο συγκρότημα. Πώς μπορούν λοιπόν να δημιουργηθούν τέτοια συγκροτήματα όπως ήταν οι Birds ή όπως τα τραγούδια αυτά, όπως το Mr. Tambourine Man, αλλά όχι μόνο του 60 και μέχρι τη δεκαετία του 90. Από την άλλη, υπάρχει μια, ιδιαίτερα για αυτή τη χρονιά, μια φοβερή υποχώρηση των albums, τα οποία σχεδόν έχουν απαξιωθεί εντελώς, και υποψιάζομαι ότι σε λίγο αυτά τα hit parade των albums δεν θα έχουν και κανένα λόγο ύπαρξης. Έτσι, με τα πολύ λίγα αντίτυπα που διανέμονται, είτε είναι φυσικό προϊόν, είτε είναι ψηφιακό προϊόν. Βέβαια, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί, υπάρχει εξαίρεση αυτών που παίρνουν τα βινήλια, αλλά είναι ένα ελάχιστο ποσοστό που δεν καθορίζει την μουσική του σήμερα. Το συγκρότημα είναι από τα καινούργια, λέγονται Django Django, και τους ακούμε για μία ακόμη φορά από το άλμπουμ τους που έβγαλαν πριν από ένα μήνα περίπου. Say, από τα νεότερα και ενδιαφέροντα συγκροτήματα ήταν η Django Django και το Beginning to Fade, το τραγούδι που ακούσαμε από το άλμπουμ τους, ενώ αυτοί που έρχονται τώρα και είναι ένα ντουέτο της ηλεκτρονικής σκηνής, αλλά όχι της σημερινής, ανήκουν και στο σήμερα που έβγαλαν άλμπουμ, αλλά ανήκουν στη δεκαετία του 90. Το ντουέτο που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά κάτω από το όνομα Left Field, μετά από 16 χρόνια έβγαλε καινούριο άλμπουμ, το Alternative Light Source. Η Ελευθερία Τυράκη είναι σήμερα εδώ στον ήχο, όπως όλη την εβδομάδα. Έχουμε την Αφροδίτη Παπαπορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο για να παίρνει τις επισημάνσεις σας. Στο τηλέφωνο 211-365-9995. Στο Βήμα FM βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας γράφοντας σε SMS Βήμα FM διάστημα μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live@vimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Στο site από τις 4 στις 5 κάθε μέρα όλα τα τραγούδια της εκπομπής για να βρείτε κάποια που σας ενδιαφέρουν. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και το βράδυ στο Βήμα FM στις 2 η ώρα και καθώς δεν υπάρχουν διαφημίσεις ακούγονται πολλά περισσότερα τραγούδια από μεγάλους καλλιτέχνες. Μια εκπομπή που το σύνθημά της είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση και πρέπει να το δικαιολογούμε κάθε μέρα. Και αυτό θα γίνει στη συνέχεια αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα ολοκένουργιο άλμπουμ από δύο όχι απλά ιερά τέρατα της country, δύο θεούς αυτής της μουσικής. Γιατί έβγαλαν ένα άλμπουμ μαζί, αυτός που είναι 82 ετών σήμερα, Willie Nelson, και αυτός που είναι 78 ετών σήμερα, ο Mel Haggard. Όσοι ξέρουν από μουσική, δεν είναι μόνο η country, αυτή είναι η ιστορία της μουσικής. Willie Nelson και Mel Haggard. Υπάρχει το τραγούδι που θα ακούσουμε, που έδωσε και τον τίτλο στο άλμπουμ. Ακούσαμε λίγο πριν τους Django Django, που όμως, όπως είπαν οι ίδιοι, το συγκρότημα αυτό στο πρώτο μέρος, δεν πήρε το όνομά του το συγκρότημα από αυτό που όλοι όσοι ξέρουμε από μουσική πάει αμέσως ο νους μας. Django, θα τα μάθετε τώρα τι είναι όσοι δεν ξέρετε. Ακούμε λοιπόν Django and Jimmy από το καινούργιο και πολύ καλό άλμπουμ των Willie Nelson και Merle Haggard. Well, I'm a kid with a guitar trying to play new arms when they ask where does your style come from? I know what you mean, 'cause I learned to sing listening to Blue Yodel number one. We love Hank and Lefty, Bob Wills, Ernest Tubb, and Johnny Cash. But if we had to pinpoint the start of who we are, we'd go back to Django and Jimmy, Paris, Mississippi, a young singing brickman, a jazz playing gypsy. That might not have been a Merle or Willie if not for the Django and Jimmy. Through the 20s and 30s, Jimmy sang his way to the top. Spite of those old TB blues, Django was a star. He burned up a guitar with just two good fingers to use. You can't turn back time or put more sand in the glass. Sometimes at night I close my eyes and go back to Django and Jimmy, Paris, Mississippi, a young singing brickman, a jazz playing gypsy. That might not have been a Merle or a Willie if not for Django and Jimmy. Been a Merle or a Willie if not for Django and Jimmy. Ακατάπαυστα βγάζει τραγούδια, έχει κάνει συναυλίες ο Willie Nelson στα 82 του. Willie Nelson, Merle Haggard, Django and Jimmy. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Django και μετά τον Jimmy. Ποιος είναι ο Django που αναφέρεται? Είναι ένας μοναδικός πρωτοποριακός βιρτουόζος κιθαρίστας της jazz και συνθέτης που έζησε από τον Ιανουάριο του 1910, έφυγε πρόωρα από τη ζωή, μέχρι το Μάιο του 1953. Ξεχώρισε για την τεχνική και την δεξιοτεχνία του, ενώ τότε όλοι το έχουν καταλογίσει ότι βρήκε ένα εντελώς νέο στυλ τεχνικής jazz κιθάρας που πλέον είναι μουσική παράδοση στην γαλλική τσιγκάνικη κουλτούρα. Αυτός γεννήθηκε στο Βέλγιο. Ανάμεσα σε πάρα πολλές συνθέσεις που έχει κάνει και που έχουν ακουστεί, σε τι ταινίες ακούγονται, σε τι η ζωή του γίνει ταινία κτλ., ένα από τα κλασικά κομμάτια του είναι αυτό που θα ακούσουμε και που για χρόνια ήταν και σήμα στην εκπομπή στην ΕΡΤ, στην εκπομπή του Γιώργου Παπαστεφάνου. Λοιπόν, με τον Django Reinhardt, ο ένας από τους δύο στον τίτλο του νέου άλμπουμ των Willie Nelson και Merle Haggard. Τώρα πάμε στον Τζίμι. Ο Τζίμι είναι ο πατέρας της μουσικής country. Έζησε από το 1897 μέχρι το 1933. Άφησε πίσω από τους πρωτοπόρους αυτής της μουσικής, όταν η μουσική δεν ήταν το ίδιο δημοφιλή και ούτε πουλούσε εκατομμύρια αντίτυπα όπως πουλούν σήμερα οι καλλιτέχνες της country, όπως είναι ας πούμε η Taylor Swift που ξεκίνησε από αυτή τη μουσική. Τότε ήταν μια μουσική που άκουγαν αυτοί που ήταν στα χωριά, στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, και βέβαια ήταν μια μουσική η οποία είχε δημιουργηθεί από τους μετανάστες από την Ευρώπη που πήγαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τον προπροηγούμενο αιώνα. Ο Τζίμι Ρότζερς λοιπόν, πατέρας αυτής της μουσικής, τον ακούμε τώρα σε ένα από τα κλασικά τραγούδια του. Είναι το «In the Jailhouse». Friend named Ramblin' Bob, who used to steal, gamble, and rob. He thought he was the smartest guy in town. But I found out last Monday that Bob got locked up Sunday. They've got him in the jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Oh, dee, oh, dee, oh, dee. Called poker, pinochle, whist, and yoker, but shooting dice was his greatest game. Now he's downtown in jail, nobody to go his bail. The judge done said that he refused a fine. He's in the jailhouse now. He's in the jailhouse now. I told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. Ali-o-li. Ali-o-li. Ali-o-li. A girl named Susie, I told her I was the swellest man around. We started to spend my money, then she started to call me honey. We took in every cabaret in town. We're in the jailhouse now. We're in the jailhouse now. I told the judge right to his face, we didn't like to see this place. We're in a jailhouse now. Ali-o-le. Ali-o-le. Ali-o-le. Κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα, διαλέγουμε από αυτούς που έχουν γενέθλια και που τους αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια τους όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, έναν ή δύο, για να ευχηθούμε χρόνια πολλά και σε αυτούς και σε εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια σήμερα. Και είναι κάποιος τύπος που σήμερα γίνεται 58 ετών. Ένας Αμερικανός μουσικός του ροκ που έβγαλε ιδιαίτερα καλές ηχογραφήσεις στα χρόνια της δεκαετίας του 90 και λίγο αργότερα. Ο Chris Isaak. Thank you. was on fire and no one could save me but you. Strange world desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of. Wicked Game που ακούμε κυκλοφόρησε αρχικά χωρίς να κάνει μεγάλη επιτυχία και απογειώθηκε όταν ακούστηκε στην ταινία του Dave Lynch Wild at Heart. Λίγα λεπτά ακόμα έχουμε για να πάμε στις ειδήσεις και μετά να πάμε στη δεκαετία του 80 να ακούσουμε άλλο ένα από τα τραγούδια του Chris Isaak. On a lonely highway, Blue Hotel, life don't work out my way. Don't worry. Every room is lonely. Blue hotel, I was waiting on.